Als de tijd der wilde haren komt, staat meisje gezond verstand verstomd. Want de jeugd wil in de lente dagen graag een kansje gaan wagen. Geeft niks op je hond of brok. Amor staat met pijl en boog gereed. En het trekt je hart voordat je het weet. Op een bankje in een donker laantje, bij het zilveren maantje, gaan ze bij de vlieg. O Jeannette, o Jeannette, als je vrijt moet je altijd op alles letten. Menig zusje, bracht ze kusje, laat respect de beste meid, denk daaraan. O Jeannette, o Jeannette, pas toch op als een zinnen op je zet. Anders ga je naar de haaien, want er is geen man die je vertrouwen kan. O, die vrouwelijke nieuwsgierigheid, heeft ze menig meisje nou verleid. In hun ogen staat de vraag te lezen, hoe of het zou wezen, wanneer ze samen vrij. Meisje lief, je hebt altijd tijd genoeg, dikwijls veel te veel, zelfs voor de boel. Vrouwen, als je van een man gaat houden, komt de baby en trouwen, meestal veel te vroeg. O Jeannette, o Jeannette, als je vrijt moet je altijd op alles letten. Menig zusje, vraagt zijn kusje, laat er spijt de beste meid, denk daaraan. O Jeannette, o Jeannette, pas toch op als een zinnen op je zetten. Anders ga je naar de haaien, want er is geen man die je vertrouwen kan. Pas toch op als een zinnen op je zetten. Anders ga je naar de haaien, want er is geen man die je vertrouwen kan.